Godzina piąta. Myślałem, że państwo wstają, ale państwo, tak jak pan Darek na przykład, proszą o wolniejsze pościelówki, bo bym sobie trochę podrzemał, pisze do nas pan Darek. W związku z tym Kuba, która u nas zazwyczaj występuje jako muzyka do kawy, dzisiaj taka słaba i bardziej pościelowa. Celestial, ampararnos y guiarnos a la patria celestial. Papá Obala, papá Obala es a la que lo da Obala. Papá Obala, papá Obala, Obala es para que lo da Obala. Papá Obala, papá Obala, Obala es para que lo da Obala. Ache papá, ache yeye, ache olofi, ache chango, ache lepa, obo motosi, ache obadala ye maya, ache agayu oya, ache to, ache ebo, ache ayu papá wa, ache Ache baiti, camina, bobo ocha, bobo ocha, que no baile, que mío mocan, amado de camina, hacha gayu oya, hacha esto, hacha esto, hacha esto, hacha camina, camina, hacha, hacha baiti. Ateo, ocho si aquí lo da a la mala ti. Araña, araña, araña. Con tremendo sentido. Hecho le guara. Ache, ache baba, ache yeye, ache olofin, ache, baba ache, ochosi, sire sire, omone alawana koma mage nirawu. Patrzę na zegar, 7 minut po godzinie 5 i państwo, jeżeli wstają, to w dobrym towarzystwie z programem trzecim. Muzyka nowa dzisiaj z płyt, które zostały wyprodukowane i wysłane do nas w ostatnich tygodniach, ale w muzyce świata to chyba nie jest wielka zaleta i jak państwo się zorientowali, nawet te nowe płyty odnoszą się do wydarzeń sprzed lat albo odkrywają tradycje i trendy, które znane były lokalnie w latach 60., 70. Cały wielki przemysł muzyczno-światowy poszukuje nowych wyzwań i globtroterzy zapuszczają się co chwila w różne ostępy i ciekawe sytuacje geograficzne, odnajdują stare, zakurzone, zamknięte i zapomniane szafy, otwierają i tam odnajdują taśmy, które już prawie butwieją, a zawierają czasami owszem, nagrywane, ale tylko dla użytku lokalnego, a czasami w ogóle jeszcze nie używane nagrania z lat dawnych. A zatem muzyka świata to muzyka, która łączy w sobie różne geograficzne żywioły, ale również i bawi się z czasem, łącząc to, co było, z tym, co będzie. W związku z tym można i u nas się spodziewać ciekawych rzeczy. Fanfare Ciocarlia, grupa, która dała znać o sobie jakieś chyba 20 lat temu. Wchodzi jubileusz, który postanowiła uczcić nową płytą. I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. Then I sing of you sometime, and I wanna spend some time with you. Давай. Just the two of us. Woo! We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Fast.

fanfara Czokardia i muzyka, która do nas dotarła również i wkleiła się, tak powiem, pięknie w klimat południa Polski. Tam w górach mamy festiwal poświęcony tylko i wyłącznie takiemu graniu. Więcej szczegółów być może, jak uda nam się odnaleźć odpoczywającego po festiwalowych zmaganiach organizatora, by opowiedział nam więcej o tych zlotach, bo warto tam pojechać. Nie trzeba jechać na Bałkany, by poczuć tę atmosferę. Panonika w tym roku już za nami, a na kolejną trzeba czekać rok. U nas dzisiaj w charakterze kontrapunktu muzyka z południa Afryki była już ta najnowsza. Był Johnny Clegg jako muzyczny suchar. 19 minut po godzinie 5 powracamy tam do Johannesburga i muzyka, która trudno powiedzieć, że narodziło się, ale wybuchła moda na nią w momencie, gdy uzyskał wolność Nelson Mandela. Wiele wówczas zmieniło się w RPA, nie tylko klimat polityczny, ale również i to, co działo się na scenie i w mediach. Pojawiły się nowe telenowele. W tych telenowelach nowi bohaterowie, zazwyczaj obwieszeni złotymi łańcuchami, w czapkach baseballowych i w obszernych strojach sportowych, i to nowi bohaterowie. Ale oprócz tego, że zaproponowali nową kulturę, nową muzykę, również z wielkim szacunkiem odnosili się do poprzedników, zapraszając ich do współpracy, i tych nagrań jest wiele. Ale dzisiaj sięgamy po te solowe, czyli początki muzyki rapowej czy hip-hopowej w Johannesburgu. Yeah, I know you're wondering, kuthi mapapu tuye phi kuthulile kwenzakalani. Aba brutes nabo brats nabo foka sebazothula. Aba thule direction nje yami sishanga sishanga su. Sugar, sugar, negative, dance floor. Oh no, no war, no Pega Shana wa say about your time petty. Ha, but then I'm a copa media. Shana wa say about your time petty. Ha, hele hele yom swepe. Shana wa say about your time petty. Ha, yeah, but your time petty. But then I'm a about your time petty. Ha, ega satan, eko so petty. Niti kare swepe. Ha, ega satan, eba korere. Niti kare kulofa. Ha, but then I'm a copa media. Shana wa say about your time petty. Ha, ega na batelam. Shana wa say about your time petty. Ya. No, witam drogiego Wojciecha półredaktora w ten chłodny poranek i tradycyjnie gorąco pozdrawiam cały zespół redakcyjny, czyli panią Halinę dzisiaj, która realizuje i wszystkich folkosłuchaczy. A skąd pozdrawiam? Z zimnego Piaseczna, ponieważ zimno, proszę o coś od ucha. Myślę, że ta propozycja z południa Afryki przypadła panu Wojtkowi do gustu. A pan Andrzej pisze: witam pana redaktora i cały zespół. Wstałem o 2:15 i z okazji dzisiejszego święta wyjrzałem przez okno, a tam kolorowo 6 emigrantów pakowało się na naczepy ciężarówki. Nie patrzę już, aż do 12 w południe. Pozdrawiam z Belgii. Jak można, to i pozdrowię moją żonę Krystynę. Pan Andrzej. No właśnie, a my do tych życzeń dołączymy muzykę. Za chwilę patrzę na zegar. 29 minut dzieli nas od godziny 6. Muzyka południowoafrykańska ulatuje na falach eteru. A teraz mamy coś takiego. Seguila di nascosto, tocca la tira la te. Notte perduta, notte, che fai paura ai gatti, che porti il sole ai matti. Più nera non ce n'è. Correrai, salterai via di qui, riempire il mare. Riempirai gli occhi di sale e dolori, senza rete voli via, senza rete così sia. Człowiek, instytucja, płyt, które nagrał, a nie policzę, a zespołów, z którymi grywał na różnych scenach światowych, też chyba nie da się wymienić. Artysta, który udoskonalił i unowocześnił muzykę folkową z okolic Neapolu. I słuchając jego najnowszej płyty, po którą sięgnęliśmy, nie umiem oprzeć się wrażeniu, że te słowa, które mówiłem o czasie w odniesieniu do muzyki świata i do muzyki folkowej, no właśnie nadają tej sztuce zupełnie inny wymiar. O ile listy przebojów i cała nasza kultura to kultura jednorazowa, używamy, wyrzucamy i niezależnie, czy są to nowe modele telefonów, pralek, które gdy tylko się psują, lądują na wysypisku, czy też muzyka, która przesłuchana dwu, trzykrotnie nawet dociera do czołowych miejsc listy przebojów, ale później przepada, w odróżnieniu od tej właśnie kultury i tej mody, muzyka folkowa ma to do siebie, że muzyka musi urosnąć wraz z człowiekiem. I dopiero gdy oswoi się z czasem, może zostać poważną propozycją repertuarową. Tak jest i z muzyką, która po latach cały czas jest młoda, i z artystami. Proszę zauważyć, że muzykę popową wykonują zazwyczaj nawet już nie wokalistki, a dziewczęta czy dziewczątka nawet, które muszą być powabne i ładne. A jeśli chodzi o muzykę świata, no chociażby pierwsza z brzegu Cezaria Evora w wieku rozsądnym, Miriam Makeba i parę innych, chociażby Omo Sangare. Wszystkie one dorastały ze swoją sztuką i stały się myślę, odpowiednim medium dla niej. Stefano Saletti. Nowa płyta. Taka dygresja na marginesie. Za 21 minut, godzina 6. Program trzeci, klub folkowy. Kolejny evergreen w klubie folkowym. I gdy mówiliśmy o medium, to przypomnę, że jest taka teoria, która mówi, że to nie wokalista śpiewa piosenkę, a piosenka wybiera sobie śpiewaka, przez którego się objawia. I zwolennicy tej właśnie teorii odwrócenia wydarzeń mówią, że najlepszym dowodem jest to, że gdy taki śpiewak sięga po raz kolejny po ten sam utwór, wykonuje go zupełnie inaczej. Dlatego, że piosenka po prostu chciała się przez niego w ten sposób zamanifestować. To poranną porą materiał do przemyślenia, jakby powiedział Sztyrlitz. 16 minut dzieli nas od godziny 6. No i właśnie kolejna nowa lirika, aczkolwiek ta już się trochę zakurzyła, bo wydaje mi się, że przed miesiącem graliśmy Dalia. Ti guardo senza fretta, non sei più la stessa. Dentro alle mura la luce è spenta. Dal mio sogno sei sparita stamattina, mentre il mondo ci dava una carezza. Ma tu avevi fretta e mai svegliato, persa nella nebbia di una sigaretta. Amor, se me vuoi bene, fatti avanti. Raccontami tutti i tuoi sogni, tutti quanti. E non avere paura, amor, se me vuoi bene, fatti avanti. Raccontami tutti i tuoi sogni, tutti quanti. Per non avere paura. Giorno e me ne vado via, lasciando indietro la tua noia. Tu non mi dai risposte, nessuna pace. Qui ogni ricordo porta la sua croce. Le mie chiavi sono rimaste sulla porta. Le paure sono tutte in questa tasca. Cerco la tua mano, una parola. Questa canzone ruba la mia voce. Amor, se me vuoi bene, fatti avanti. Raccontami tutti i tuoi sogni, tutti quanti. E non avere paura. Amor, se me vuoi bene, fatti avanti. Raccontami tutti i tuoi sogni, tutti quanti. Per non avere paura. Di città non c'è più posto. Se affondiamo sarà solo un imprevisto. Prendimi per mano come sai. L'acqua che scorre non si ferma mai. In questo buco di città non c'è più posto. Se affondiamo sarà solo un film già visto. Prendimi per mano come fai. Che il cuore fugge non si ferma mai. Mówiłem, że w kulturze ludowej czas nie jest taki ważny. W związku z tym wybaczamy poślizg czasopismu folkowemu. Kolejny, trzeci numer z tego roku ukazał się właśnie. To w sumie 154. edycja tego pisma wydawanego przez środowisko lubelskie. A w nim czytamy między innymi o opowieściach Sonda wśród muzyków i opowiadaczy na temat, jak opowieści niezwykłe wpłynęły na wyobraźnię. I okazuje się, że dla zespołów takich jak Belliar, Łysa Góra, Dziewanna czy Percival Schuttenbach to w zasadzie podstawa podstaw. I wśród artystów, którzy zostali zagadnięci, również i Witold Vargas, który, przypomnę, w naszych osobliwościach muzycznych nieraz gościł i nieraz opowiadał rzeczy niesłychane. Jeśli chodzi zaś o ten numer pisma, to również osobliwy gość, czyli Żytek Wlepkarz i dość sporych rozmiarów artykuł poświęcony historii folk metalu w Polsce. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, jak to bywało dawniej z folk metalem u nas, to jest to chyba pierwszy odcinek tego cyklu. Pisze, historię polskiego folku i folk metal również mnie interesuje. Muszę powiedzieć, że miałem z tym duży problem. W związku z tym przeczytam ten artykuł od deski do deski i Państwu też polecam. Nowe pismo folkowe już jest. A u nas 10 minut tylko do godziny 6 nas dzieli. Pograjmy przez chwilę. You got me a hello, connected by the flow and the vibes of your beautiful smile. Girl, I want more, hand in hand as your man. This world, let's explore. City to city, you know we can tour. Let's fly, cause you know we can soar. What we have is magic. Not to take this chance will be tragic. If you walked away from this moment, I will panic. Cause when you find true love, girl, you gotta grab it. Just you and me. got me at the low, you got me at the low. You got me at the low, you got me at the low, baby. You got me at the low, you got me at the low. You got me at the low, you got me at the low, baby. Powrócę jeszcze do tych opowieści. Teodosis Pasow, bułgarski flecista, jazzowy i folkowy, mówi, że są tak potrzebne i tak ważne w kulturze bułgarskiej, ale sądzę, że nie tylko, że gdy w Bułgarii ktoś nie radzi sobie ze śpiewem, to wszyscy proszą go, by nie śpiewał, ale opowiedział historię zawartą w pieśni, chociaż znają ją już bardzo dobrze. 6 minut do końca klubu folkowego. Ja wspomniałem o osobliwościach muzycznych. Będą opowieści. Jeżeli państwo nie słuchali nas przed tygodniem, to tylko wspomnę, że nasza opowieść dotyczy historii, która działa się w okolicach Santa Fe i jest mrożąca krew w żyłach. Będziemy ją kończyć w najbliższym najbliższych osobliwościach właśnie. Jeżeli ktoś przegapił część pierwszą, to odsyłam do podcastów. Proszę się przygotować. No, muzyka mroczna, jak zwykle. Osobliwości muzyczne z wtorku na środę o północy. A teraz jeszcze coś łagodniejszego. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije godzina szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. W San Marino triumfował